वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतावृतदुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचारुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित कर नवनीत दीतांबरा बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः शिवगोविंदाय नमः श्री गुरु आदोज्य सर्वशास्त्राणि विचार्यत पुनः पुनः इदमेव शुद्धस्वन्नम् ध्येयो नारायण सदा संत कहते हैं कि आदोज्य सर्वशास्त्राणि जितने शास्त्र है उस शास्त्रों का सबका आदर किया विदोना किया। जैसे देही का विदोना करते हैं तो देही का सार मक्खर निकल जाता है, ऐसे सब शास्त्रों का आदोलन करके और फिर विचार किया, अपना भी विचार किया, शास्त्रों का विचार किया, मत मतांतरों का विचार किया, बार बार ये विचार किया, अंत में सार क्या निकला कि ध्येय नारायण सदा सदा भगवान को याद रखना, उससे सब काम हो जाते, लौकिक और अलौकिक सब के सब। भागवत में आया है कि अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार थी, जिसकी बुद्धि बड़ी उदार है श्रेष्ठ है उसको चाहिए कि अकामा कोई भी कामना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं किंचित मात्र भी, तो क्या करें कि कोई भी इच्छा नहीं भगवान का भजन करो। दूसरे पूछा तुम क्या चाहते हो, हम तो सब चाहते हैं, हमारा कुटुंब चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, मकान चाहिए, लोग भी चाहिए, बड़ लोग भी चाहिए, कल्याण भी चाहिए, इस समय भी वैभव चाहिए, हमारे तो सब कुछ चाहिए, क्या करें कि सब कुछ चाहिए तो भगवान का भजन करो भाई, सब तुझे कोई दे नहीं सकता, वो सर्वोपरि परमात्मा है वो सब कुछ दे सकते हैं, तुम्हारी जो जो इच्छा सब पूरी भगवान कर सकते और किसी की ताकत में। किसी को पूछा तुम क्या चाहते हो, हम तो चाहते हैं कल्याण, अपना मुक्ति चाहते, उद्धार हो जाए, तो क्या करे कभी उद्धार हो जाए तो भगवान को याद करो। तो सबके लिए एक ही बात है, तीव्रेण भक्ति योग है ना यजेत पुरुषम परम, तीव्र योग युक्ति से, तीव्र योग से, तीव्रता से भगवान को याद करो, परम पुरुष परमात्मा का यज्ञ करो, पूजन करो, सेवा करो, उसको याद करो, मानो भगवान के याद करने से सब कुछ हो जाता है। यथा तरोर्मूल निषेचन तृप्यंत तस्कंद भुजो पशाखा प्रारूपहारा यथेन्द्रिया तथा सर्वान्न भज्यते ज्या, वृक्ष के जल जड़ में जल डालने से उसके सुंदर बड़े बड़े तरा और बिड़ डाला छोटे छोटे टहनिया और छोटे छोटे पत्ते, पत्ते फूल और फूल और फल, समय में पुष्टि आ जाती है। यथा तरोर मूल निशेष रहे न तृप्त स्कंध, उसके स्कंध में दो शाखा शाखा उपशाखा छोटे बड़े सब, और प्राणोपहारत यथेन्द्रियाणी, जिससे प्राणों को हार दिया जाए, जो प्राण चलते हैं, क्षुधा पिपासा प्राण से भूख प्यास प्राणों का धर्म है, तो प्राणों को देने से अन्न जल देने से सब शरीर में शक्ति आ जाती है, चलने फिरने की, बोलने चलने की, उठने बैठने की, शास्त्रों को चिंतन करने की सब शक्ति आ जाती है अन्न देने से। और ये बंद कर दे तो जयराम जी कुछ नहीं होता। तो जैसे प्राणों को उपहार देने से सब शरीर में शक्ति आती है, इसी तरह से एक भगवान के याद करने से संसार सब है वो तृप्त हो जाता है। संपूर्ण संसार का उपकार करना चाहे, हित करना चाहे, सेवा करना चाहे, तो लाखों करोड़ों अरबों रुपये से भी नहीं हो सकती। संसार कितना है, रोम रोम पर तो याद ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान ही एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उसको कहाँ तक सुख दोगे, कहाँ तक रोटी कपड़ा दोगे, कहाँ तक मकान दोगे, कहाँ तक जल पिलाओगे, उनको कहाँ तक सेवा करोगे। एक भगवान का सेवन करने से सब ठीक हो जाता है। तो वृक्ष का मूल होता है, उस मूल से ही वो वृक्ष होता है बड़ा, तो मूल में जल डालने से सब काम ठीक हो जाता है, और शरीर में अन्न जल दे दिया जाए तो सब हो जाता है। ऐसे केवल भगवान का भजन करने से सब लोग तृप्त हो जाते हैं। कैसा सुगम बात, कैसा सुख हुआ है। पांडव जंगल में रहते थे तो एक दिन दुर्वासा आ गए, दुर्योधन ने दुर्वासा को राजी कर लिया, 10,000 शिष्य चलता फिरता एक विश्वविद्यालय, जब आवे तो भोजन तैयार होता, सुबह भोजन तो बनाता, शाम तो वो रहता, शाम को फिर भोजन बना देता, आधी रात का आकर भोजन करा हमारा सब तैयार ताजा भोजन। तो दुर्वासा खुश हो गए, दुर्वासा राजी बहुत कम हुए, साप दिया धराज हुए। तो बोलो क्या चाहते हो तुम, कदे महाराज हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज है, वो रहते हैं जंगल में, आप उनके अतिथि बनो, ये संपूर्ण विद्यार्थियों को लेकर के, पर एक एक प्रार्थना है, कह क्या, कि वो जब भोजन कर चुके आराम करते हो उस समय में आप जाकर भोजन करो। दुर्योधन ये जानता था एक पात्र मिलता सूर्य भगवान से, एक पात्र तपेरी बटलोई, तो उसमें जो कुछ बनाओ लाखों आदमी भोजन करा दो, अक्षय पात्र था, अक्षय पात्र वो। और भोजन करने के बाद अंत में द्रौपदी भोजन कर रही, वो मुख्य थी ना, तो द्रौपदी भोजन कर देगी तो फिर उस दिन कुछ नहीं है, फिर दूसरे दिन बनेगा फिर भोजन कर दो। तो जब द्रौपदी भोजन कर चुकेगी तो भोजन मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे, अपना काम ठीक हो जाएगा। दुर्योधन देखा लड़ाई करनी पड़ेगी नहीं, आप श्राप ठीक हो जाएगा। तो दुर्वासा ये साधु पास है, जो कपट समझे नहीं, ऐसा समझ नहीं, जब सब आराम कर रहे थे तब कहा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर भोजन तैयार करो, हम मध्यान्ह की संध्या करके आते हैं। सुबह की संध्या होती है, शाम को होती है, मध्यान्ह में 3 वक्त संध्या होती है, तो मध्यान्ह की संध्या करके हम आते हैं, 10,000 शिष्य और भोजन करना है। हाँ महाराज ठीक है, जाकर क्या द्रौपदी ने कहते ऋषियों को भोजन करा रहा है, तो द्रौपदी बोले मैंने तो भोजन कर चुकी, अब आज उसमें पात्र में कुछ नहीं मिलेगा, कल बनेगा तो मिलेगा। 8 वर्ष से बनता था, अब आज तो कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा। 2 दिन भगवान को याद किया, भाई बता रहा है कोई आफत हो आपको, कोई तरह का सुख हो, कुछ भी चाह न हो, जो ये तो पुरुषम परम, भगवान को याद किए, याद किया तो भगवान आ गए। कहते द्रौपदी लाओ भोजन, लाओ भोजन। महाराज इस भोजन के चक्कर में तो आपको याद किया है, भोजन कहां से लाओ। देख मेरे साथ हंसी दिल्ली नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, भूख लगी हुई है, ऐसे ही साथ मस्करी नहीं करना, हंसी मस्करी करती हूँ मैं, कठिन भोजन नहीं है। तो मैं सच्ची बात कहती हूँ, सच्चे ने भोजन कहा मेरे को, महाराज भोजन है नहीं। अच्छा लाओ बटन लाओ, वो तपेले लाओ, सामने लगा धर दी, उसमें महाराज कुछ पत्ती लगेगी, धोखा करी जिस पत्ती रहेगी उस तरह रहेगा कणका, वो कणका ले और भगवान ने वो ले करके पा लिया, पा करके डकार अब ले आओ, और संतों को लिया ऋषियों को दूध न खुल गया। और बुलाने के लिए वे क्या करते थे, ऋषि करते थे संध्या, तो संध्या जल में खड़े होकर कर रहे थे, जल में स्नान करके संध्या करे तो जल में ही अर्घ दिया जाता है, सब जल में किया जाता है। और बाहर कपड़े पहन करके सूखा पकड़ा पड़ा तो जल नहीं, फिर जमीन पर अर्घ दिया जाता है, उसमें एक अगमर्षण मंत्र होता है, अगमर्षण पापों का नाश करने वाला, तो वो एक अश्रु में लेकर जो नाक लगाते हैं, और नदी में एक तसौर में तो वैसे ही नाक लगाते हैं, अगमर्षण मंत्र रहते वो नाक लगाने लगे, यहां तक पड़ गए और मुश्किल हो गया नीचे होना, एक एक देखा क्या बात है, क्या क्या के पेट भर गए, अब कुछ भी खा नहीं सके। अरे भाई वो कहते हैं कि मेरे भगवान के भक्तों से काम पड़ा है, दुर्वासा कहते हैं अम्बरीश भगवान का भक्त था, उनको मैंने कहा भ्रमाते हैं भक्तों की मैं पिछले से मारा भटकते फिरे दिखू। तो जैसे अम्बरीश राजा भक्त थे, ऐसे ही भी भक्त भगवान के दागोजन से क्या पाओगे बताओ, वो कहते लो भोजन करो क्या पाओगे बताओ, तो खाने से एक ग्रास भी नहीं ले सकते, इतना तृप्ति हो गया पर तो भाग गए, जाग गए ऋषि क्यों मैं तो संध्या करते गए, निकल के भाग गए, चले गए सभी आगर के हमारा सब चले गए। अच्छी बात है, विचित्र बात देखो, भगवान के एक कण का लेने मात्र से त्रिलोकी तृप्त हो गई। तो यही बात आई, यथा तरोर मूल शेष नहीं ना, यथा प्राणोपहाराच सर्वार्ण मच्युते, भगवान का पूजन करने से सर्वार्ण सबका पूजन हो जाता है, उसको बाकी कुछ डर नहीं थे, उसका नाम ले रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, सब काम हो जाते, सब कोई काम बाकी नहीं रहता, तू पूर्ण है परमात्मा, पूर्ण है पूर्ण, तो पूर्णाज पूर्ण मुदेश पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण में पूर्ण ही पूर्ण, सब तृप्त हो गए। ऐसे भगवान का भजन करने से, भगवान का स्मरण करने से सब तरह की बीमारियां दुसार दुख संताप संकट वे नरक कर विश्वास लाख जोड़ने और बीमारियां सब दूर हो जाए, सब सब तथा जो सर्वार्ण अच्युत जिया भगवान का विजन करने से सर्वार्ण सबका पूजन हो जाएगा, दुनिया में कोई बाकी नहीं, सबका पूजन हो जाए। तो सज्जनों ये काम है, कितनी कृपा है भगवान की, हम लोग पूरे समझते नहीं है। भगवान के भजन से सत्संग से क्या होता है ऐसा पूरा भाई हम तो समझते नहीं, आपके आप नहीं समझते, हम पूरा समझते नहीं है। कितना महत्व है भगवान के भजन में, भगवान के याद करने में, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कोई भगवान की बहुत कृपा होती है तब ऐसा भगवान के भजन का मौका मिलता है। उसे नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, पद गाते हैं, भगवान के सन्मुख हो जाकर, सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कोटि अभिनाश ही तब ही करोड़ जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं, न त्वत समोस्तव भदिकूत हो, भगवान के समान ही कोई भी नहीं है। मतलब पर तरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, कहते धनंजय अर्जुन मेरे सिवाय अगर कुछ भी नहीं, पर तरम नान्यत अन्यत है ही नहीं। पहले ये कह दिया यदि ज्ञातवाने भूवन ज्ञातव्य न उसे, जिसके जानने के बाद अन्य ज्ञातव्य न उसे, अन्य कुछ जानना बाकी रहता ही नहीं। क्यों मतलब पड़ता है नान्यत, मेरे से कुछ बड़े है ही नहीं, तो भग क्या रहा। तो भगवान के भजन में तल्लीन हो जाओ, सब काम हो जाएगा। एक पंडित थे जिन्होंने भागवत में प्रहलाद का चरित्र लिखा है, दो पंडित थे। तो एक पंडित ने एक बात लिखी है कि मैं द्वारका जा रहा था, तो द्वारका जाते जाते जंगल में चला गई हुई भटक गया, तो वहां एक कुटिया, उस कुटिया में एक बैराग्य बाबा बैठा है और पाठ कर रहा है। अद्वैत सिद्धि पुस्तक है, अद्वैत सिद्धि बड़ा ऊंचा ग्रंथ, वेदांत का ग्रंथ है, वो पढ़ रहे थे। तो वह पूछा कि महाराज क्या बात है, तो उसने एक बात बताई संतों ने। संतों ने बताया कि कुंभ का मेला था, उसमें बहुत संत आए हुए थे, बहुत ही। तो ये मैं तो बैरागी बाबा था, तो बैरागी बाबा प्राय बहुत पढ़े लिखे नहीं हो जाता, बस भी नमा लेते हैं, वंदना करते हैं अपना सीताराम सीताराम सीताराम। तो पंडित आपस में बात कर रहे थे, उनके बीच में ये भी जा बैठे और बात करने लगे। तो पंडितों ने तिरस्कार कर दिया, बाबा जी सुप्रो, यहाँ आपका काम नहीं है, कुछ पढ़े लिखे, ये तो पढ़े लिखों की गोष्ठी हो रही है, आप बताओ। तिरस्कार कर दिया, तो तिरस्कार कर दिया तो मैंने लिखा अब क्या करे, तो मेरे भगवान का भजन करता ही था, तो हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मंत्र लेकर बैठा। तो महाराज संस्कृत का अध्ययन हो गया, वेदांत का अध्ययन हो गया, शास्त्रों का अध्ययन हो गया, वो वेद सिद्धि पढ़ रहे थे और वो पंडित थे, और ये पूछा था आपस में बातें हुई संस्कृत में, तो मैंने केवल भगवान नाम से विद्वान बन गया, कहीं पढ़ने के लिए गया नहीं किसी पास में। और उन्होंने तिरस्कार कर दिया, जाओ जाओ बाबा तुम क्या करते हो, बस सीताराम सीताराम कहो। तो केवल भगवान के भजन करने से विद्वान होगी, पढ़े लिखे होंगे। संतों की बातें मैंने सुनी है कि जहां बुद्धि परमात्मा में ठहर जाती है वह वेदों का अर्थ आ जाता है, संपूर्ण वेदों का तात्पर्य अर्थ आ जाता है सभी, क्योंकि सबके मुख तो परमात्मा ही है, परमात्मा से ही तो सब चीज बनी है। तो एक परमात्मा के भजन करने से सब हो जाता है। तो पंडित जी ने लिखा है, मैंने आश्चर्य आया कि देखो पढ़ लिखे कुछ नहीं, केवल पुस्तक ले ली, पढ़ने लगे पढ़ते पढ़ते पढ़ गए, केवल भगवान के भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो ये भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, भगवान की तरफ वृत्ति है, भगवान का चिंतन है, भगवान में मन लगाना है। जैसे वृक्ष के मूल में जल डाल रहा है, जिस जैसे प्राणवान जल देना है, ऐसे भगवान का भजन है, त्रिलोक में तृप्त कर देता है। तो संसार मात्र की सेवा, इसके सवाल कुछ नहीं है। अपना कल्याण हो जाएगा, संसार की सेवा हो जाएगी। कीर्तन का असर पड़ता है, भगवान नाम का असर पड़ता है, भगवान के चिंतन का असर पड़ता है, बड़ा सात्विक और बड़ा व्यापक। राम ऐसा उद्धार के एक राम त्रिलोक में पहुंचता है। जैसे जल भरा हुआ होता है और तवी मारी जाए तो तरंग उठती है, वो तरंग छोटी बड़ी छोटी छोटी होती है, ढेर किनारे तक पहुंचती है। ऐसे ब्रह्मांड में सज के भगवान का नाम फैलता है। एक बिजली शक्ति है जिसमें बोलने से यहां से बिलासपुर इंग्लैंड में बात हो जाती, उनसे बात हो जाती है। एक विद्युत शक्ति है, उससे तार है ही नहीं, कुछ नहीं, उससे बात हो जाती है। यहां लिख करके एक पर्चा लेकर कागज और बसी में डाल दो, वहां निकल जाएगा। तो ये चमत्कार हुआ है बाहर सूल रीति से, तो वो पहुंचता है सब ब्रह्मांडों में। भगवान का नाम महान पवित्र अनंत ब्रह्मांड में पहुंचता है, फिर वहां शांति देता है। कितना काम होगा, कोई ब्राह्मण भोजन करे, कोई काम का भोजन करे, कोई प्रीति भोज करे, कुछ भी करे, कितना करेगा। और भगवान का नाम लेना कितना मौज हो जाएगी। ये दान और पुण्य और तीर्थ और व्रत जितने होते हैं, ये सब के सब इस भगवान नाम आते हैं। जैसे कहावत है हाथी में, हाथी के खोज में सब खोज समावे, हाथी का खोज टका हुआ हो, सबके खोज उसके अंतर्गत आ जाएंगे, उसे बड़ा खोज किसका हो बोलो। ऐसे एक भगवान के स्मरण करने से सब काम हो जाता है, कोई काम बाकी नहीं रहता। संतों ने करके देखा है और कहा है कि हमारी कोई बात हो तो हम भजन करते हैं। गांधी जी ने कहा कि मैं गीता देखता हूँ, भगवान का नाम पता करता हूँ। बड़े बड़े अच्छे महात्मा हुए संत, उन संतों ने इस बात को अनुभव किया है। कुछ भी नहीं था, गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो होता खर का असवार, तेरे ही नाम गयंत चढ़ाया, तेरा नाम दे तो मैं हाथी चढ़ा गया हाथी। चाचत रहे हो स्वर्ण जी पाते कम उन पेट भरो, पत्ते भोजन करे फेंकते रहे उसमें अन्न की गंध रहती है, अब कुत्ता उनको चाटे तो उसे तृप्ति थोड़ी होती है। गन्ने सुगंध तो आती है, चाटे तो आते हैं, पेट तो भरता नहीं। ऐसे कुत्ता जैसे पत्तल चट रहे, जो मैंने बहुत साधन किया पर कम उन्हें पेट भरो, वो मैं राम नाम से पेट परस भरो, परोसा धरा हुआ है, तृप्ति हो जाती है। भरो जो चाहे दूसरों से करो, मेरे तो राम को नाम कल्प तरु कल कल्याण फल, कलयुग में इसमें कल्याण फल लग गया, नाम के जपने से कल्याण रूप फल लग गया, कल कल्याण फल। भरोसा चाहे दूसरों से करो, गोस्वामी जी कहे दूसरा भरोसा करो, करो भी मना थोड़ी करते है, सब करो, परंतु मेरे तो राम को नाम माए बाप दो वाखर हम शिष वालों नहीं आ रो, बालक अड़ जाने माँ बाप के सामने साहस होकर आने रोने लग गया क्या करे, तो मैं तो राम नाम और सामने रोने लग गया, सब काम हो गया। बालक रोने लग जाए तो माँ बाप सीधे हो जाए, सब काम चुप रहो भाई बालक। और इतने कह दी कि शंकर साख जो राख कहूं, मैं अगर मन में तो दूसरी बात रखता हूँ, ऊपर से बनावती कहता हूँ, तो हमारे साक्षी भगवान शंकर है, शंकर साक्षी, साक्षी भगवान गवाह है शंकर। तो शंकर गवाह क्यों दिया, कि गवाह पूछ रहे हैं भाई तुम जाते वहां, तुम गवाह देते वहां, सच्ची बात है, सच्ची उठाओ गंगा जली, गंगा जली उठाओ, तो भगवान के सिर पर गंगा जल रहता है, तो गंगा जी उठाई बाबा झूठ बोलो देख ले जरा सिर पर गंगा जल, तो शंकर को साखी रखा, झूठ नहीं बोल सकते गंगा जी सिर पर, तो शंकर साखी जो राख लो और साक्षी नहीं दिया, गंगा जल उठाए रहते ना उसकी साखी दिया, सच्ची कहना बात, शंकर साखी जो राखी का वो तो जर जी है करो जीभ गल जाए, कोटी होता है ना कोटी की अंगड़ी गल जाती है और गल जाते हैं, जीभ नहीं गलती, कोटी के भी जीभ नहीं गलती है, नाक बैठ जाता है ये बैठ जाता है वो जाता है, आंखें विकृत हो जाती है कोट विकार से, पैर की अंगड़ी हो जाती है, पर जीभ नहीं गलती। मैं शंकर साक्षी से कहता हूं अगर झूठ कहता हूं तो मेरी जीभ गल जाओ, शंकर महाराज पर क्या बड़ी बात, शंकर साख जो राख कहूं तो जरी जी करो जी बोल जाए, मेरे तो भलो राम नाम इधर तुलसी समझ करो, हमने तो समझ लिया भगवान नाम से ठीक है, गोस्वामी जी जन्मे जब राम बोले थे इसका नाम राम बोला था, पहला राम बोला तो दाव में इतना सामर्थ्य है जिसके सामने तो कोई है ही नहीं, तो वो नाम हम लोग करते हैं, हम पूरा समझते नहीं है कितनी महिमा है कैसी है, इस महिमा को जानते नहीं है, परंतु जाने नहीं तो महिमा तो होगी भाई, हम जाने तो ही होगा, नजर नहीं होगा क्या, जो चीज मूल्यवान है वो तो है ही, जानते हैं तो हमारे संतोष जाकर भजन करते हैं, नहीं तो हमारे को नहीं होता अनजान पाने से, परंतु शक्ति वो है लोग और परलोक, गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम से तो धरतो, तो अगर राम जी का नाम से तुम्हें धरता तो ये जन्म नाग लो जन्म सुधर तो सब जन्म सुधर ज्यादा देगा, और संत लोग परोसा कर तो भोजन कर रहे, नहीं तो भूखो मेरे स्वार जी पाते भजन करने से, प्रत्यक्ष बात है भजन करने लग जाओ, एक भजन में लग जाओ वहां हमारा भंडार लग जाएगा सब, ऐसे संतों भी देखा मैंने भजन करते अपना, आ जाओ भोजन करो सब, सब सुनी भी ऐसी बात है, बहुत लोग आ जाते हैं भोजन करते हैं, कोई कमी नहीं रहती सबका, सभी जंगल में मंगल हो जाता है, भगवान का नाम जपते रहते, बड़े बड़े साधुओं के अखाड़ा है, बड़े बड़े साधुओं के स्थान, कई आ जाओ कुंभ का मेला होता है उसमें संत लगाते हैं भोजन, भोजन करो आ जाओ करो भोजन करो और भजन करो, भगवान के चरणों का आश्रय वैसे, फिर कुछ भी कमी कंचित बातें भी नहीं रहते, न लोग की न पर लोग की, सब बात सिद्ध हो जाती है, सब की सब एक भगवान के नाम से, और वो भी कलयुग में चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनो पाऊ, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में सतयुग त्रेता द्वापर कली चारों सतु चारों युगों में चारों वेदों में बड़ा प्रभाव है, इतना प्रभाव होते कली विशेष, कली में विशेष महिमा, चारों ही वेदों में तो चारों युगों में महिमा है, परंतु कली विशेष नहीं, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, नाम नाम कार्य मौधा सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य भगवान ने कलयुग आता देखा तो अपने नाम में सब शक्ति रखती, निज सर्वशक्ति सब शक्ति नाम में देखी, बस नाम देते सब हो जाते, सब एक नाम लिए जाओ देते। बहुत संत हुए नाम लेने वाले, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष हुए केवल भगवान का नाम लेने मात्र से। अपने जो पढ़ते भी है नाम भी लेते हैं और पढ़ते हैं। नाम नाम कार्य सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण ने काल। नाम में अपनी शक्ति पूरी रख दी और स्मरण करने के लिए काल नहीं बांधा, समय नहीं बांधा। सुबह लो, शाम को लो, रात में लो, दिन में लो, सब समय भगवान नाम लेने के लिए खुला और सब जाति के लिए, संपूर्ण धर्मों के लिए, सब जगतों के लिए। जाट भजोर, गुजर भजोर, भाव भजो अहिर, तुलसी रघुवर नाम के सब का मशीर। पढ़ा लिखा हो अपन कैसे समझदार हो, बैसा भगवान का नाम ले हुए सबको का शीर, सबका हिस्सा इसमें। जैसे कहते तू कैसे बैठा है, बाप तेरे बाप की जगह है तो मेरे बाप की जगह है, तो ऐसे मेरे बाप का नाम है भगवान सबके माँ बाप है। तुम्हें माता पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु से सदा त्वमेव, तुम्हें विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो भगवान सबके सब माता पिता, उसका नाम लाने में हम सबका अधिकार है, कोई मना कर नहीं सकता। कहते हमारे बाप का नाम है, हमारे बाप का नाम कौन मना करे, कैसे मना करे बताओ। सब कह सकते, सबके लिए खुली। ऐसा भगवत नाम ये मौका मिल गया देने का, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। भगवान की कृपा हो गई है सज्जनो, अपने जानते नहीं भगवान की कृपा को कम है, ये अभी पता नहीं लगता। इसका फल निकलेगा तो पता लगेगा। अभी तो नाम लेने वाला ऐसा ही आदमी सामान्य, लाख नाम लेने वाले हो तो सामान्य आदमी से दिखता है, पर जब नाम की कीमत होगी तब पता लगेगा। तो भगवान के तो यहाँ आए ना, हम नहीं जानते, क्या भगवान भी नहीं जानते, क्या संत महापुरुष नहीं जानते हैं, जिन्होंने भजन से बहुत कुछ पाया है वे जानते हैं, और भगवान जानते हैं सबसे विशेष बात। तो भगवान के भजन करने से कितना आनंद, कितनी विलक्षणता होती है कोई कह नहीं सकता। मामूली सीधा आदमी कहते स्वामी जी पात्र से कुछ मिलता नहीं, कोई भजन में लग जाए तो महाराज राजा महाराजा चरण आते तेरे नाम का यंत्र सदायु। बड़े बड़े भी सुख जाते हैं भगवान का नाम लिया नहीं। बड़ से या बड़ होते है जो बावन भुज दंड, भगवान बावन बन करके बलि के आ गए तो ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, तो ब्रह्मचारी के हाथ में एक पलाश का डंडा होता है, डंडा तो डंडा डंडा है कान तक, वो पूरी लाठी पूरी मानी जाती है कान तक है, वो पूरी लाठी मानी जाती है। जो बावन भगवान कितनी लाठी बड़ी कान तक, बावन अंगुल शायद लाठी बावन अंगुल से छोटी कान तक ही है। जब त्रिविक्रम बढ़े और नापने लगे तो साथ साथ वो भी, अभी तो बावन भगवान जी त्रिलोकी, ये लोग जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड फूट गया ऊपर लगा नख जा कर पक्का ही हो, फूट गया वहां से आया पानी, वो पानी आकर ब्रह्मा जी ने ले लिया अपने कमंडलों में, वो गंगा जी हुई। कितनी मिले शुरुआत, तो इतना बड़ा हुआ तो लाठी उड़ गई, लाठी बावन भगवान लाठी, वो तो विराट भगवान दांत घुसने का काम नहीं आवे, ये तो गुस्सा तो कोई करे तो बड़े से या बड़ होता है, बड़ों के शरण देने से सतदास लकड़ी बनी बिना कुंपल पेड़ पात कुंभ निकली नहीं, पत्ता निकल नहीं, वृक्ष बढ़ता है, कुंभ निकलती है, पत्ता निकलता है, बढ़ता है, आप सब बढ़ गए। क्यों बढ़ गई? बड़ों के हाथ में थी, बड़ से यहाँ बड़ होते हैं, जीव भावन भूत दंड, तुलसी बड़ पड़ता है, बता दंड गए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड तो लाठी लंबी थी, भगवान विराट भगवान ने लाठी चाहिए पास में, जितनी बड़ी लाठी कोई वृक्ष हो सकती है, कोई बढ़ सकता है इतना, तो कैसे बड़ा? भगवान के हाथ में था, भगवान की बात है, भगवान बड़ी कोई है ही नहीं, इस वजह से भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, भगवान का नाम लो, फिर सब काम हो जाएगा, आप सब सरवार बच्चे थे जिया भगवान का पूजन कर रहे हैं, सबका पूजन हो जाता है, इतना उपकार कोई कर नहीं सकता, इतना दुनिया का भला कोई कर नहीं सकता, इतना पुण्य कोई कर नहीं सकता, किसी तरह से जो भजन से होता है, भगवान के भजन करने से, अरे कुछ जोर नहीं आता, सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है, नहीं देना पड़ता नहीं, आप नाम लिया जाओ, सब काम ठीक हो जाता है। ये बात है भाई, भगवान की बड़ी कृपा है। राम या प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 9 जनवरी 1998 साय लगभग 4 बजे भिनासर धोरे में हुआ। राम